yere rahmet anacak, fitne fasat sönecek, Kudüs bize dönecek, İmam Mehdi gelecek, İmam Mehdi gelecek. Hakkın emri olacak, cihana her dolacak, zulüm zaval bulacak, İmam Mehdi gelecek. Yetimlerin alası, mazlumların duası, Allah'ın halifesi, İmam Mehdi gelecek. Müjde ehli imana, hayır gelecek cihana, yemin olsun Kur'an'a, İmam Mehdi gelecek. Söker yani şefakler, aydın olur efakler, kahrolur münafıklar, İmam Mehdi gelecek. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Fitne fasad cihanda, her köşede her yanda, Beşlevin bu yakında, İmam Mehdi gelecek. Dağılacak devletler, kopacak kıyametler, görünür alametler, İmam Mehdi gelecek. Dünya şaşar sesinden, sesinin sadasından, Resul'ün itiresinden, İmam Mehdi gelecek. Doğran düzüne döner, zulmün ateşi söner, Resulullah'tan haber, İmam Mehdi gelecek. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Nebi İsa gelecek, Deccal'ı öldürecek, herkes bunu bilecek, İmam Mehdi gelecek. Yere rahmet anacak, fitne fasad sönecek, Kudüs bize dönecek, İmam Mehdi gelecek. Silinir zulmün izi, Rabbim kurtarır bizi, Nebiden al bu sözü, İmam Mehdi gelecek. hükmünü eyler kader. Bize Rabbimiz yeter. Yakinim var kayyader. İmam Mehdi gelecek. İmam Mehdi gelecek.